Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És alig tudom elkezdeni a műsort, mert eszembe jutott ez a kis hír, amit ma olvastam az egyik nagy hírportálon, hogy a Go Trabi Go film mintájára készítettek egy játékprogramot, amiben hát a kipróbálható változatban egy órán keresztül egy Trabantot vezethetünk virtuálisan. És arra gondoltam, hogy Trabantot vezetni virtuálisan, ez a legrosszabb párosítás. De úgy, hogy lehet száguldozni a papír jaguárral, ahogy írták a hírben. Ez egy fokkal még jobb, mint a múltkori villamos szimulátor, ha jobban belegondolunk. Ez nem kötött pályás, hanem lehet vele. Tehát úgy, mint egy rendes autószimulátorral. És ez azért fontos, mert egyre jobban elvesznek azok a dolgok, amik így a rendszerváltás előtt itt bennünket körülvettek. És egy ilyen számítógépes szimulátor is így elteszi az utókornak ezt a hihetetlen szimbólumot, amit hogy a Trabant jelent. Hogy mennyire tévedsz ez ügyben, éppen friss információ nálam. Van Budapesten olyan utazási iroda, ahol a külföldiek Trabantos utazásra befizetetnek, hogy Trabanttal hozzák be őket a repülőtérről. Ez azért egy nagyon szigorú dolog, bárhogy is nézzük. Ez egy élmény, Trabanttal befele zögykölődni? Hát nézd, egy amerikaihoz, aki a Cadillachez van szokva, hogy ott az a, még a méret még most is, hogy a két ember ül benne széltárt könyök és nem érnek össze a könyökeik. Az a két személyes autó, akkor mit szól egy Trabanthoz? De tényleg egyre kevesebb van a városban a Trabantból. Ahonnan elköltöztünk nem régen, ott az egyik szomszédunknak Trabantja volt, és az volt a viccesben, hogy minden áldott nap úgy éjjel 11:30-kor indult el a házból, valahová elment. A jellegzetes pöfögéssel, és, ugye? És ugye halálos csönd az egész környéken, és hogy beindult a Trabant, azon nem lehet csak úgy elindulni, beleül az ember, elfordítja a kulcsot, és már mész is. 5 perc melegítés. És az ott az. Éjjel 11:30-kor minden áldott nap. De te most elköltöztél, Zoli. Elköltöztél, úgyhogy nem fogod hallani. Le kell töltened ezt a szimulátor programot, hogy ne maradjál le. Balázs, kipróbálod majd Trabant szimulátor? Abszolút, nekem volt is Trabantom, úgyhogy abszolút nosztalgikus élményt. Neked van jogsíd. Igen. És mi lett a Trabanttal? Még 2 napig. Ez vagy, hogy megkérdezted, igen. Pont vasárnap kell. De mi lett a Trabanttal? Kérlek szépen, nagyon érdekes történet. A Trabantot odaadtam az öcsémnek, aki elcserélte egy Suzuki-ra, a Suzuki-t elcserélte, ha jól emlékszem, egy Skodára, a Skodát pedig eladta, és aztán lett egy céges autója. Azt elcserélte egy tehérre, aztán 2 babszemre, amit elültetett, és kirőlt belőle az égére. És a végén vett belőle egy Trabant szimulátort. Egyébként még egy érdekes Trabant történet. Apósom mesélt, hogy amikor 80-as évek elején ment az autópályán az ő kis új kis Skodájával, ami akkor tehát egy jó autónak számított, amikor egy Trabant olyan 150-nel elszágódott mellette, döbbenten nézte, aztán a következő benzinkútnál meglátta, hogy tankol. Úgyhogy, mivel sofőr volt, hát a kíváncsiságában nem bírt, megállt mellette, és kiderült, hogy ez a fickó az egy volt belügyes volt, és a titkos szolgálatnak az álcázott követő autóinak volt az egyik, ez a Trabant, amiben egy Volkswagen motor dobogott már akkor, aha, és lazán 150-nel lehetett belemenni. Szóval döbbenetes dolgok voltak már. A szimulátorban idején állítólag 175-tel is lehet menni. Ha voltak, az milyen szimulátor? Ugye? Hát most éppen a Trabanttal a csúcssebesség, ha jól emlékszem, az valami 230 valamennyi. A négy üteművel. Nem a négy üteművel, a Hungaroringen van egy fickó, aki átalakított egy Trabantot, gyakorlatilag csak a kaszni van benne, mert ha jól emlékszem, 2 darab Kawasaki ezresnek a blokja van benne hátul, ami kitölti a teljes csomagtartót és a hátsó két ülés helyén is van. Miért hívjuk Trabantnak? Szóval ez a kérdés. Most hát a kaszni formája. A burkolata, tehát... Igen. A Trabant az egy életérzés, nem? Tehát az a forma, az anti-design. De ez hozzátartozik a motor teljesítménynek, a hangja. Hogyan tankolsz bele, hogy átkapcsolod tartalékra, amikor éppen elfogy a benzin menet közben, így jobbra behajolva, mert ő a régi típusú Trabantot. Halálosan veszélyesen. Igen, tehát mész így összenvel, és így behajolsz így jobbra előre, úgyhogy kézben elnézel semmit. Vagy ha ezt nem teszed meg, akkor elfogy a benzin, és megállsz előzés közben. Igen, én hegyre fölfelé álltam meg egyszer. Szóval ajánljuk a hallgatók figyelmébe is a Trabant szimulátort. Már novemberben folytatódik az Unoka Nagyi informatikai verseny. Ezúttal még több helyszín lesz országosan. Minden nagyszülőt és unokát buzdít majd Dombi Gábor. Aztán kiderül, hogy a gondolattal irányítható gép már kézzel fogható valóság. Már húzalozzák az agyunkat néhány kutatóintézetben. Aztán Kömlődi Ferenc beszél a tanuló adatbázisokról, vajon miképpen növekszik a biztonságunk. Cati pedig az amerikai homár ízelítőjét szolgálja fel. Ma már nem lehet csak úgy büntetlenül packázni egy vásárlóval. Robesttől hallhatunk a blokkönyvről és a Google könyvről, Chapmantől az új böngészőről, a netnyelvésztől pedig a telefonszámról. Telefonszám a tévéképernyőn, hívó azonosítás bárhol. Ha még lesz időnk, akkor hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a netidőkben. A számmisztika lengi körül a műsor elejét, mert sokan vagyunk benne a stúdióban, majd mindjárt Szati elárulja, hogy mit ebben a számmisztika, mert lényegesen többen vagyunk a stúdióban, mint ahányan szoktunk lenni, és ráadásul ez némiképpen összefügg a neves évfordulóval, ami hétfőn következik be Magyarország számára. Igen. Pedig egyáltalán lényeges. Nem készültem. Egészen egyszerűen csak állatelességet vásároltam, és vettem 50 darab tücsköt, itt ülünk 6-an, úgyhogy összesen 56-an vagyunk a stúdióban. Úgyhogy például kérdezhetnénk a hallgatóktól ezt a túlpisat, hogy hány tücsök van a stúdióban, és akkor nem ez a válasz, hogy 50, hanem hogy 51. Mert itt van tücsi is, de nem ezt kérdezzük, hanem az is majd a számokkal lesz kapcsolatos. Már csak azért is, mert az Internet Explorernek a 7-es változatát ugye most adták ki, erről majd Balázs fog beszélni. De, ugye ez volt az első tervünk, hogy megkérdezzük, hogy az előző változatot melyik évben adták ki, de ezt most gyorsan eláruljuk, hogy 2001-ben. És ehhez az évhez kérdezzük meg azt, hogy... Amit kérdezünk? A kérdés az, hogy a Google-nek 2001-ben mi volt a legkeresettebb szava? Tehát mire kerestek rá legtöbben a Google-ben 2001-ben? Hát nem egy könnyű kérdés. Nem is olyan nehéz szerintem. Talán mondhatjuk azt, hogy misztikus a kérdés, hogy ennyit segítsünk. És a szám misztikának abban is volt szerepe annak idején, sőt, a kereső szóhoz is van némi köze. És a két toronyhoz. Igen, de ennél többet már ne segítsünk. Majd fél után. Majd mindjárt meg is tudhatjuk. A telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű változata, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifebik Mester Sándor Portfolio 2001 című szerzői lemeze. A művész úrral egyébként friss hír, hogy éppen ma este játssza a 150 koncertes DVD-nek bemutató koncertjét itt Budapesten. Remélhetőleg majd nem sokára a stúdióban is üdvözölhetjük. Nem ma este, hanem majd valamikor. A stúdióban itt van Cati, az online. Jó estét kívánok a kis barátaimmal együtt. A tücskökkel együtt. Mellette Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok. Akinek a keze alatt ott van a csüti Csati, mellette meg a sok tücsi meg Cati. Jó volt, Chatmongyalogló.hu, és ott a csüti Csati szobába kell kattintani. Igen, és aggódva figyeljük azt, hogy az előbb golyós csapály, akit minden héten szeretünk megemlíteni, a köszönő botunk, köszönés nélkül kilépett a csüti Csatiról. Micsoda, ez abszolút nem jelentő. Modortalan golyós csapály. Kik vannak még ott egyébként? Ő régen volt már népsorolvasás, mondd már el. Hát, ez nagyszerű. Szegény csapát, hogy ebből kimarad. Tehát éppen 10 vagyunk. Kezdem alulról, mert én vagyok legfőbb. Szián. Itt van velünk Szalai Dániel például a csetszobában. Üdvözöljük, Dani. Sura, QS János, Pascal, Komorg, Ferkó, mondom, Dimitrov és Android. Svédországi hallgatóinkat is köszöntjük. Itt van a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Az 51. tücsök, vagyis tücsi, Kovács Szép. Tücsi Mihály. Szép estét kívánok a sorstársaim nevében is. És itt veled van... mit fog történni? Nem tudom. Ezúttal röviden mutatlak be, itt van Robesz. Nem jó szóval estét kívánok. Ez így pontos, nem? Kívánok. Ki vagyok én? Mondja te! Nem készültem ezzel a kérdéssel. Nem lehet esetleg ez a játék a kérdésem, hogy ki Robesz? Ez a kérdés. Aki legpontosabban megmondja, az nyerhet. Ma este. Na jó, amit nem mondtam még, hogy én vagyok a műsorházi és rendszergazda, de nem ki vagyok, hanem hogy én ki vagyok, Szilágyi Árpád vagyok, és akkor a számunkat mondom még egyszer, 328-85-55. Mi mulattok? Semmi nem érdekes. csak kezdődik. Pedig a hallgatókat is érdekelni. Hát, hogy itt eléggé furcsa vannak a mikrofonok, mert nem tudjuk mostában megmutatni, mert nem fényképes. Ez, amiből semmit nem hallanak szerintem most. Szóval az van, hogy furcsán állnak a mikrofonok, én megjegyeztem a tesónak, hogy toljuk egy kicsit hátrébb, és totálisan nem tudok belebeszélni. Lényeg az, hogy ti jól érzitek magatokat. Mint mindig. Nagyon helyes. Múlt héten volt az a hírünk, amit itt körbe köröztettünk a kis asztaltársaságunkban, ami hát számunkra nem volt annyira újdonságértékű, de az, hogy megvalósították, az viszont igen. Egy epilepsziás fiúról van szó, aki 14 éves, és elektródákat építettek az idegrendszerébe, vagy hogy is volt ez? Ez egy egyszerű dolog végül is. Van egy szegény srác, egy 14 éves fiú, aki belement egy olyan kísérletbe, neki, mint említetted, már epilepsziás, és hát ennek az egyik módja, amikor próbálják gyógyítani, hogy az agyba elektródákat ültetnek be, és amikor jelentkezne a roham, akkor egy ilyen ellenimpulzussal csökkentik annak a hatását. És most a Washington University kutatói csináltak egy olyan kísérletet, hogy megkérték arra, hogy mozgassa a kezét balra-jobbra, gondoljon ilyen-olyan dolgokra, és hát ezek az elektródák nem csak az volt, hogy elektromos áramütést tudnak adni, hanem egyúttal az EEG-nek voltak a érzékelői, és megfigyelték a különböző mozdulatokhoz milyen agyi tevékenységek jártak, erre megtanítottak egy komputert, és ezek után a srác elég volt arra, hogy arra gondoljon, hogy most balra mozdítja a kezét, az EEG jeleit ennek érzékelte a számítógép, és ő ezt átküldte egy jelet méghozzá arra a klasszikus régi Space Invaders nevű játékra, amit szerintem mindenki ismer, az összes létező kocsmában a hajdalán olyan játékgép volt. Kis űrhajót irányítjuk, igen, és lövöldözünk. Alul a lapalján, képernyő alján irányítunk egy űrhajót, föl meg lépcsőzetesen. Ebből is kiderül, hogy nem jártam sose kocsmában. Fogalmam sincs, miről van szó. Ami késik, nem múlik, szóltál. Szóval, és a kísérlet végén ezt a játékot irányítani tudta pusztán a gondolataival, úgymond. Tehát magyarul a srácot rákapcsolták a számítógépre. Igen, ez is igaz, de ez is szokás szerint csak egy részeredmény, tehát ebben már nagyon sok helyen foglalkoznak, például a Fraunhofer intézet, ez a bocsánat. Mindig elmondjuk, hogy ahol az MP3-at is kitalálták. Igen, és sok minden egyebet kitaláltak. Ott dolgoznak most egy ilyen közvetlen agykapcsolati eszközön, amit 2005-ben a CEBIT-en be is mutattak. Szerintem 2004 volt, de lehet, hogy 2005, mindegy. A lényeg az, hogy szerintem a műsorban is megemlékeztünk róla, hogy óriási csinálatával beharangozták, hogy kipróbálható lesz, meg mit tudom, és aztán ki volt rakva egy bábú, aminek a fejére rá volt húzva az a 120 darab ilyen bígyó, az is le volt egy kendővel takarva, és tulajdonképpen semmit nem lehetett látni, videóról vetítették, hogy valaki ezt használja is. Jó, de az, hogy az elmúlt 10 évben visszavisszatérő hír ez, meg egyáltalán maga a gondolat visszavisszatér, és én emlékszem, tényleg 10 éve is már szó volt arról, hogy az amerikai hadseregnél van ilyen fejlesztés. Persze. Nem nagyon látunk ilyet, nem nagyon hallunk róla, csak éppen kiszivárognak hírek. És elterjedt, aztán pont a Time címlapján volt egy ilyen grafika, ami erről szólt, hogy ott ábrázoltak egy vadászpilótát, amint gondolattal irányítaná a rakétákat, és akkor így a grafika azt mutatta, hogy így a rakéták egy ilyen szív alakot írnak le, mert éppen a feleségére gondolt közben. Ez már a második rossz vicc, szerintem. Hát kísérleteznek mindennel, például a Duke Egyetemen ott például két rézuszmakákóra kapcsoltak annak idején robotkart. De itt mindegyikben tulajdonképpen az a trükk, hogy nem tényleges tudatirányítás folyik, hanem az EEG készülékkel mérhető agyi tevékenység egy nagyon durva mintázatát rendelik egy viszonylag egyszerű mozdulathoz vagy tevékenységhez. A legnagyobb probléma, amivel még most is kísérleteznek, hogy az ilyen science fiction filmekben ábrázolt, hogy amikor ugyebár csipek vannak az agyba ültetett memória bővítés, stb. Lásd Johnny Mnemonicnak a tároló edénye. Ott a legnagyobb probléma az, hogy jelen pillanatban még nem rendelkezünk olyan kapcsolattal, hogy az elektronikát összekapcsoljuk a szervesekkel. És amíg ez nem sikerül megoldani, addig nincsen. Tehát amíg egy idegsejtet nem tudunk úgy összekapcsolni egy elektronikus hálózattal, hogy az információt továbbítani tudja, addig ez még minden ilyesmi, csak álom. De miért? Ez, amit meséltünk az epilepszás fiúról, ez nem ilyen? Nem, mert csak egy agyi elektróda van beépítve, és az is csak az annak az egész agyi területnek az elektromos képét közvetíti. Na, de hát az információ mégiscsak átment. Gondolt arra, hogy jobbra, de... és a képernyőn jobbra megy a kurzor. De kintről befelé, még ha jól értem, nem nagyon tudunk adatokat. Ja, vissza irányba nem? Nem, igen. Tehát ez már sok esetben elég lenne, mert például az egyik legfontosabb alkalmazási terület lenne az, hogy a mozgássérültek pusztán az agyukat tudjanak irányítani, akár a tolószéküket, akár igen. az egészségügyi felszereléseket, akár a számítógépüket. Úgyhogy ilyen nagyon durva funkciókat lehet még ehhez rendelni, de ahhoz ott van a probléma, hogy általában mindenhol az van, hogy ilyen 120-150 darab elektróda kell egy csapkában a fejére húzva lenni ahhoz, hogy elég durva közelítést kapjanak arról az agyi elektromos tevékenység mintáról, hogy ezt egy számítógép értékelni tudja. Ez még hol van az attól, hogy vegyünk egyetlen neuront, aminek az egyik lábára rá lesz kötve egy csíp, amiről kommunikálni tud minden mással. Szóval akkor ez egyelőre még a science fiction hát birodalmában. Hát egyelőre még igen, bár talán 2 évvel ezelőtt olvastam, hogy talán az IBM-nek sikerült már valamilyen áttörést elérnie, hogy egy patkány agysejtet valamilyen szinten sikerült már hozzákapcsolnia valamilyen elektronikához. Az 99-es hír az Infinity levélezzel indult, ez volt az első hírünk, amit akkor átvettek ez tőlük. Még ez a patkány gondolatvezérelt a robotkar, ez volt a cikknek a cím, és nagyon tetszett. Sokaknak. Igen, igen. Egyébként nem lehetetlen, hogy ez működjön. Tehát az, ami hírválasztóban volt, ugye az Ian Pearson, a BT-nek, tehát British Telecomnak a házi futurológusa, és azt mondta, hogy dolgoznak ezen a problémán több helyen, és ő néhány évet ad neki, hogy tulajdonképpen neuronhálózatokkal tudjunk kommunikálni, mert azok is, az is csak egy kommunikációs hálózat, és ez a dolog működjön, és ő már ennek a társadalmi következményeiről beszélt az interjúban, elég érdekes. Igen, tehát itt is az a helyzet, hogy meg kell teremteni azt az alapot, amire utána rá lehet építeni az egész, és hogyha egy kutatások alatt ez az alap, tehát ez az egy neuronnal való összekötetés megvalósul, akkor abban a pillanatban utána erre már fölépülhetnek a funkciók. De ebben az egész történetben nekem azt tetszik a legjobban, amit itt ketten mondtatok, hogy indul valamiféle kutatás, indulnak valamiféle fejlesztések, amelyek nagyon-nagyon jövőbe mutató dolgok, és már elindul ennek a tudományos, tehát a társadalom tudományi elemzése is, hogy milyen társadalmi következményei lesznek. Tehát nem abban a cipőben vagyunk most, ami a második világháború idején, illetve utána, a atombomba, a hidrogénbomba, meg ilyenek kifejlesztések, akkor csináljuk, legyen meg, aztán majd lesz valami. Hanem menet közben mennek a társadalomtudományi előrejelzések is. Ez olyan jó dolog. Igen, az az érdekesség, hogy az utóbbi években kezdtek el mozdulódni újra a futurológusok. Mert a múlt század végén nagyon hosszú ideig nagyon csöndben voltak, egy 10-15 évig nagy csönd volt a futurológiában. Na, 20. századra gondolsz? Már természetesen 20. század végére, igen, mert úgy ugye bár minden, senki nem tudta megjósolni, még a CIA se tudta a reggeli jelentésébe közölni, hogy délután leomlik a berlini fal, és összeomlik az egész szocialista tábor úgy, ahogy van egyetlen délután alatt. Ezt senki nem látta előre. Ami egy elszólt félmondat miatt indult el. Hát, mint minden nagy változás, igen, egy véletlen következménye. És ugyanúgy ez volt az, hogy senki nem látta a technikai fejlődést. Tehát emlékszünk, 50-es, 60-as, 70-es években hatalmas távlatokat képzeltek el az űrkutatásra, amiből semmi nem lett. Szinte semmilyen távlatot nem láttak a számítástechnikában, amiből lett. A mobiltelefont el se tudták képzelni. Persze, fenntartásokkal kell kezelni az elemzéseket, de akkor is ez tetszik, hogy nem csak úgy beleugrunk valamiben. Igen, tehát... Van is egy kutató egyébként Amerikában, aki kísérletezik ezekkel az implantátumokkal, és már el is helyezett a szervezetében. Igen. Ez egy, nem Amerikában, ez egy angol kutató, a neve sajnos most nem jut az eszembe, de ez tulajdonképpen egy picit a parasztvakítás kategóriájába tartozik, mert ez egy rádiófrekvenciás adócsip, amelyik egyetlen jelet sugároz. És mindenhol a lakásában, meg stb. Egy ilyen vevőegység van. Uh-huh. Tehát, hogyha ő közelíti ez a vevőhöz, neki kinyílik az ajtó. Tehát ugyanezeket lehet most már kapni, vannak Budapesten olyan kerületek, ahol kötelező ezt beleültetni a kutyákba, csak az a rádió nem egy akármilyen, az is egyetlen azonosító jelet tud, az sugározza ki, amit le lehet olvasni, és már is tudják a kutyának ki a gazdája, hol lakik, hova kell visszavinni. Tehát ez ennek csak egy következő lépcsőfoka, ami sokkal veszélyesebb, mint ahogy sokan belegondolnak. Kutyák számára már létezik akkor a Big Brother. Így igaz. A nagy kutyatestvér. Hát mindig, mint amikor Sintér viszi el őket. Igen. Még valami ezzel kapcsolatban? Egyelőre most így ennyi. Szerintem a játék kérdésünket elmondhatjuk még egyszer, mert nem annyira egyszerű ez a játék kérdés. Ugye 2001-ről kérdeztük, és a Google keresővel kapcsolatban azt, hogy... Melyik volt 2001-ben a Google-ban a legkeresettebb szó? Szerintem egy picikét lehetne segíteni. Ez abból a szempontból tényleg most így érdekes, hogy kicsit rásegítésnek, hogy ugyebár ott voltak azok a szeptember 11-i események, amikor leomlott a két torony, és érdekesség, hogy ezután lett ez a legnépszerűbb kereső szó, és mindössze 3 hónap alatt megverte az összes többit, aminek egy egész éve volt. Nem a dátum, és nem a dátum, és nem is az a három. Mondjuk azt, hogy talán egy jó, a jóslatokkal kapcsolatos, mert többen úgy vélték, hogy valaki már megjósolta ezt. Számmisztika. Hogy bekövetkezik. Úgyhogy mondom, a számunkat 328-85-55, és a vonalban itt van Kömlődi Ferenc, az AGN Sportnál szerkesztője. Szia, Feri! Szia, Erpi! Üdvözlöm a hallgatókat, és az előző témakörhöz annyit hozzászólnék, hogy Kevin Warwicknak hívják. Ó, köszönjük szépen! Bíztunk benne, hogy te tudod. És a Reading Egyetemen tanít Angliában, és ott első kísérletei már a 90-es években lezajlottak, ott a egyetemen sétált, bele volt építve ez a chip, és kinyíltak különböző kapuk, aztán újabb tervei voltak, hogy ő és a felesége, chip, internet, minden, ő Londonban van, feleség New Yorkban, és interneten keresztül chipek segítségével közvetítenek egymásnak érzelmeket. De ugye jól emlékszem, hogy másfajta implantátumok beépítésére is nyitott. Igen, és viszont annyit hozzáfűznék, hogy a tudományos közvélemény nagyon szkeptikusan fogadja a Kevin Warwicknak a kísérleteit, ezzel szemben, hogy elég nagy médiasztár. Én csináltam vele egyébként egy interjút még annó, amikor egy elég érdekes figura volt. És gondolom, hogy ezekről a fejlesztésekről. Igen. Viszont most egy másik cikket ajánlunk a hallgatók figyelmébe, a tanuló adatbázisokról, amelyek ráadásul a mi biztonságunkat fogják fokozni. De hogyan? Hogyan tanulnak az adatbázisok? Hát az adatbázisokhoz itt egy Symantec fejlesztésről van szó. Tehát egy tulajdonképpen egy tanuló szoftver. És ennek a lényege az, hogy megtanulja, hogy például lekérünk egy vállalaton belül, mondjuk valaki lekér különböző információkat, milyen szokásai vannak, tehát adott alkalmazottaknak, illetve adott lekérdezőnek milyen lekérdezési szokásai vannak, és amennyiben valami nagyon rendelleneset tapasztal, akkor a rendszergazdát vagy a megfelelő személyt értesíti erről. A nagy újdonság ebben az, hogy korábban általában az adatbázis biztonság főként a külső támadókra specializálódott. Tehát, hogyha valakinek megvolt a jelszava a rendszeren belül dolgozott, akkor viszonylag szabadon garázdálkodhatott. Míg ez a újítás azokat is figyelembe veszi, akik például a dolgozók, akik visszaélnek az adatokkal. De mondhatjuk egyszerűen röviden azt, hogy a szoftverek egyre inkább igazodnak a környezetünkhöz, a mi felhasználói szokásunkhoz, meg azt, hogy milyen forgalom, vagy milyen adatforgalom megy a gépünkön keresztül, és ezekhez a körülményekhez igazodik a program, hogy minél biztonságosabb legyen a működés. Igen, ezt így dióhéjban úgy el lehet mondani, de itt azért elsősorban vállalati alkalmazásokról van szó, tehát ilyen jelszavak, például, hogyha azt érzékeli, hogy hirtelen valaki egy egész egyetem diákságának, valamennyi diáknak a társadalombiztosítási számát meg akarja tudni, akkor erről természetesen jelzést ad le. És még folytathatnám a példákat. Otthoni felhasználása ennek a tanuló szoftvernek, tanuló adatbázisnak nem lehet? Hát erről én még nem tudok, mert ez körülbelül egy hete jött ki. Tehát itt elsősorban a vállalati alkalmazásokon van a hangsúly. Egyébként nem csak a Symantec, hanem úgy más cégek is dolgoznak ilyeneken, ilyen tanuló technikákat felhasználó megoldásokon. És gondolom, hogy nyilván ennek a tanulásnak persze korlátozott a jelentése, tehát azért nem egy olyan típusú tanulásról van szó, mint a mi esetünkben. Minden tudó szoftverről lesz szó, tehát nyilvánvaló. Itt nagyon meghatározott környezetben, nagyon meghatározott paraméterekkel, és nagyon meghatározott célra fókuszálva dolgozik ez a program. Mennyire elterjedt ez már a vállalatok körében, ez a fajta módszer? Ezzel mondom, most körülbelül egy hete jött ki a Symantec. Aha. Tehát ennyire elterjedt. Ezután fognak majd ezzel foglalkozni? Hát, gondolom. Ugye lévén, hogy egy olyan cégről van szó, amelyik eléggé élen jár a biztonsági fejlesztésekben, nyilvánvaló, hogy terméket meg fogják vásárolni. Bár remélem, most nem csináltam reklámot azzal, hogy nevén neveztem. Ezzel szemben egyébként pontosan az lesz az érdekes, hogy az ellenhatások is ugyanazokat a módszereket használják majd. Tehát a kémszoftverek, vírusok, ilyen-olyan támadó, szándékú programok is majd tanulásra lesznek képesek. Nyilvánvaló, ez egy olyan dolog, hogy egyik kifejleszt valamit, aztán utána lép a másik, aztán megint vissza, a birodalom megint visszavág, és ez így folytatódik a vételség. Én inkább egyébként azt veszem észre, hogy először a támadó szoftverek fejlesztették ki ezt a technológiát, és most utánuk megynek a védelmi szoftverek is, hiszen a kém szoftvereket ebből állnak, hogy megtanulják a gazda számítógép használójának a szokásait. És szerintem itt most lépés előnyről lehet szó. Voltak éppen, igen. A jó oldalon. A jó oldalon, igen. Mert hogy egyre fontosabb. A Jedi visszatér. Igen. Gömlődi Ferencet hallottuk, köszönjük szépen, és akkor folytassuk a fogyasztóvédelemmel, hogyha már egy kicsit így a biztonság felé is elkalandoztunk. Vedjenek a tücskök. Hűha. Ez nagyon durva, két tücsök levedlet, amit én soha nem láttam. Génmutáció, élének születnek. Na, ez különösen érdekes egy ilyen informatikai műsorban. Megvan a megfejtőnk egyébként, Bontya Lajos úr Babarcról hívott fel bennünket, gratulálunk neki. Itt van a telefonszáma is, meg az e-mail címe is, úgyhogy neki gratulálunk, ő nyerte a ma esti nyereményeket, és elárulhatjuk, hogy mi volt 2001-ben a legkeresettebb szó a Google-ben. Nem Britney Spears, hanem Nostradamus. Pedig ezt tippelték a cseten. Nostradamus, nem tudtam, de egyébként sokan tippelték persze. Nostradamus. De ilyen bevezető után Britney Spears-et tippelni. És a második ugye CNN, a harmadik pedig a VTC, tehát maga a két torony. Tényleg Britney Spears, ez hogy jön ki a két toronyból? Tehát ezt egyszerűen nem tudom képzelni, milyen logikai kapcsolatokon keresztül. Akkor volt a csúcson Britney Spears. Csúcson is ledőltek a tornyok. Amit viszont itt a műsor alatt nem értettünk, és talán most sem értem, hogy a CNN a második legkeresettebb szó. Tehát elindítod a böngészőt, beírod, hogy CNN, megnyomod a Ctrl Enter-t, és oda visz. De nagyon sokan nem tudják, hogy a kereső oldal, nem a kereső oldal, a kereső részében. Igen, hogy ez nem a címet, nem a címsorok, hanem van egy külön címsorok, a beretlinő címet. És ez Amerika. Azt mondom, hogy azért igen, tehát ez amerikainak kell lenni. Robesz, áruld el, hogy lehet megtalálni azt, hogy 2001-ben mi volt a legkeresettebb szó a Google-ben. Nagyon egyszerű, van egy könyv, amit hoztam magammal. Keresed a címe, kinyitod a 16. oldalon, és ott és megkeresed benne, amit keresel. Na jó, ha ezt nem tudom, akkor hogyan? Hát beírod a Google-ben, és addig így sűrűt csavarod, amíg meg nem találod. Elméletileg a Google-nek van egy Zeitgeist nevű szolgáltatása, ami megmutatja, hogy hétről hétre, illetve hónapról hónapra, mik voltak a legkeresettebb kifejezések. És Csisztusra is szerepelt benne egyszer, és senki nem értette a világ, hogy mit keres ez a kifejezés, itt van Csisztú. Hát senki nem tudta elolvasni, és a magyarok olyan büszkék voltak, akkor bekerültünk a világ élvonalába. Valami videófelvétel igen. Volt annak ide. Én kíváncsi lennék, hogy Bontya Lajos hogyan találta meg Babarcon ezt a megfejtést, de mindegy. Lehet, hogy segítséggel rá. Illetve ő is rákeresett erre kifejezésre. Igen. Na, Cati, hogyha túléltük a tücskök vedlését. Kicsit forog a gyomrom, de komolyan. Tücskök egyébként miért vannak itt a stúdióban? Ezt nem mondtuk. Azért, mert... Nem olyan fontos, csak hogy már mondtad, akkor... Igen, a kameraon szeretném otthon megetetni velük, akik igen Jedinek hívnak, és nem mertem kinthagyni a kocsiba, mert sokan vannak, és elkezdték a zsákból szívni ugye a levegőt. Szegény áldozati tücskök. Féltem, hogy ezt újra kell majd csinálni, de nem. És azt sem mondtuk el ezzel, hogy 50 tücsök, mi meg 6-an vagyunk, és ezért de van. És hogy képzelted mondtuk a probléma megoldását, mesterséges lélegeztet, és 50 tücsöknek nem, akkor nem, hanem ki kell nyitni akkor a zsáknak, mert zsákban vannak a végét, és akkor nem szaladnak el a tücskök? Nem. Na, lépjünk túl a tücskök problematikáján. Én mesélek nagyon szívesen. A leguánom vegetáriánus, és nagyon... És a tücsök az mióta zöldség? Nem, ez a kaméleonét tudtál, nem vagy kisebb. Jó, beszéljünk inkább az informatikáról. Mondok még egy állatot, a homárt. Arról mi jut eszembe? Ugye? És látod, hogy azonnal lehet kapcsolni. Saláta, apróra kockázva kis tejszés. Fúj, ne! Az a lényeg, hogy van Magyarországon egy oldal, amit már nagyon-nagyon sokan ismernek. Egy weboldal. Weboldal, igen. Ez a tékozló homár, homár.hu, ahová a leggyakrabban ugye ilyen nem éppen elégedett fogyasztók szokták beírni a sérelmeiket, hogy mikor mi történt velük, hol alázták meg őket, vagy mikor nem azt kapták, amit szerettek volna. Ez annyira elhíresült már, hogy ezzel már van, aki fenyegetőzik boltban, és akkor már igazán így meghökkennek, és így visszalépnek. Modernkori vásárlókönyve. Igen, abszolút, de sokkal hatásosabb, mint az eredeti vásárlókönyve, tehát hogyha valaki elmegy ide és elolvasgatja a hozzászólásokat, rájön, hogy ez sokkal, de sokkal hatásosabb. Tehát volt, hát, nem csak ilyen... egy közért közönsége olvassa, hanem az egész ország. Meg nem történik ott semmi, tehát azt oké, hogy egy felügyeleti szervvel olvassa, és utána majd mit tudom én, történik valami, de egyébként azt az embert már nem fogják visszakeresni, és itt viszont azonnal már válaszolnak a cégek is. Tehát volt, akinek ilyen banki ügyeit intézték el, mit tudom én, tehát ilyen telefonos dolgok. De tényleg ilyen tök jó hasznos. Milyen nagy nyilvánosság ugye az internet, ezen is igen, látszik. Igen, és az old is nagyon örülök én is ennek, hogy ilyen nagy nyilvánosságot kapott. És az egyik homár? Cikküknek... Homár? Homár pont, jó. És hányszor beperelték már miatt az index.hu-t? Miért? Mert azt hiszik, hogy övé az oldal, miközben nem. Hát én nem tudom, hogy ki az oldal, de onnan lehet eljutni, és hogyha beírod, hogy homár, akkor is kijön, hogy index.hu, tehát most mindegy, ne menjünk ebbe bele. Ami nekem érdekes volt az, hogy az egyik cikküknek a végén utaltak arra, hogy van egy amerikai ugyanilyen oldal is. Már és nem tudtam rájönni, hogy melyik volt előbb, mert hogy az amerikai oldalon egyszerűen nincsen semmiféle dátum, nincs semmiféle impresszum, vagy akármicsoda. Csak ugye a fogyasztói jogoknak a védelme az Egyesült Államokban igen régóta és igen magas színvonalon van. Tehát és mégis van rá szükség. Hát hogy ne? Hát mert ott van ugye van ez persze. A, most nem mondom a nevét, de ott van egy olyan ilyen közért hálózat, amit Magyarországig is eljut a híre, hogy mennyire botrányos, ami ott folyik, és nekik külön kis rovata van, olyan cuki. És egyébként azt tetszik nekem, hogy ezen az oldalon is látszik, hogy az amerikaiak mennyivel ilyen nem is tudom, hogy mondjam, hogy ilyen sokkal durvábban veszik ezeket a dolgokat. Tehát igen, tehát bátrabban, keményebben, tehát több a fotó. Demokratikus és kultúra. És hogyha valami történik, akkor nem csak, hogy mit tudom, nálunk tehát a helyszíni fotó az annyi, mit tudom, hogy lefényképezem a kocsimat, lefényképezem, hogy penészes a sajt a közérdbe. Nem. Amit egyébként tilos. Mit? Lefényképezni a sajtot? Hogy igen. Hát tök mindegy, van, aki hazavitte akármit, és ott nem volt benne egy légy, azt fényképezte le, tök mindegy. Ők, tehát ilyen szituációkat is lefényképeznek, akár magukat ott a pult körül, akár az eladót. Igen. És minden fönt hát van, valamint láttam egy olyan ilyen, volt valami nézeteltérés, és ott magát a veszekedésnek a szituációját is megörökítették, és az is fönt van az oldalon. De sokkal bátrabbak, és igazából nem hiszem, hogy nálunk is erre lenne és szükség, ez egy de azért kényes így... dolog, de én azt mondom, hogy igen. A személyiségi jogok miatt ez elég kényes dolog, mert nagyon oda visszavághat a dolog. Tehát például kiderül, hogy utána a bolti eladó visszaír ugyanerre az oldalra, hogy itt volt ez a tökéletlen vásárló, aki jött 2 millió ember olvasó előtt lejárat. És ezért már bírósági pert is indított ellene, mert kiderül, hogy ez a öreg az, hogy az, aki minden héten bejön, és soha nem elégedett semmivel. Igen, szóval kell, hogy legyen egy szerkesztője ennek az oldalnak, és gondolom, hogy hát lehet is. Nagyjából van, igen, de egyébként volt már hasonló incidens, és akkor megjelenik az a hozzászólás is, és erre lehet válaszolni. Tehát aki beírta először azt, hogy mivel nem volt éppen megelégedve, azután még válaszolhat rá, és ez mehet az ide-oda levelezgetés, és nyilvánosságra hozzák az egészet. De eddig két olyan eset volt, hogy akire azt mondták, hogy A, az azt mondta, hogy az nem A, hanem B. És nem ismerte el azt, ami történt. Egyébként ez érdekes, ez a blogszerűség ezeken az oldalakon, ugye? Hát igen, a többi naplom. Olvasó is hozzá írt, tehát hogyha valaki nem tud valamit, esetleg, hogy segítenek valami jogszabályokban, azonnal oda írnak levelet, rögtön kikerül, update kerül arra az oldalra, tehát így teljesen jó. Melyik a jobb most, az amerikai vagy a magyar homár? A magyar, szerintem a magyarra még... Hát mert... nem tudom. Azért, mert hogy számomra azok a történetek azok sokkal ilyen életszerűbbek és megfoghatóbbak. És, hát mert te is megtapasztaltad. És igen, én is megtapasztaltam, és a fele már megtörtént nagyjából velem is. És kapásból most eszembe jutott egy másik probléma, ami ugyanitt fölmerül, hogy van két egymásnak konkurens cég. és ahol felfogad két embert, hogy írogasson mindenféle szemét dolgokat hát a véről. Igen, de erre ilyen már akkor történt is volna, és nem történt. Tehát nem, ilyen még így... Az a baj, hogyha kiderül, az nagyon-nagyon vissza tud ütni. Tehát az, ezeknek a blogos, meg webkettes megoldásoknak az a szépsége, hogy nem, egyszerűen nem merik megcsinálni, mert annyira... Szerintem annyira meg nagy, annyira nagy nyilvános, nem, annyira nagy nyilvánosságot szerintem kapna, ez kiderülne, szerintem, hogy a cégnek többet ártana, mint amennyi hasznot hajt az a... módszerek. Emlékeztek arra a sztorira? Néhány évvel ezelőtt minden levélben benne volt, hogy egy Amerikában egy 70 éves öregasszony beperelte a egyik nagy ilyen gyorsétterem hálózatot, mert magára öntötte a kávét, és leforrázta magát, és egész addig, amíg ennek valaki utána kutatott, és kiderült, hogy ez valóban így van, és nem az öregasszony a stupid, hanem egész egyszerűen azt történt, hogy Amerikában éveken keresztül a kávé 80 fokos volt, ami ihatatlanul forró. És nem a saját hibájából, hanem valami más hibából magára öntötte, de előtte már többen kérvényezték azt, hogy valami ember, tehát olyan 50-60 fok közé, amit egy ember meg tud inni, olyan hőfokú kávét adjanak, amivel ez a nem törődött, és akkor ezt magára öntötte, ő eredetileg csak azt kérte vissza, hogy az orvosi kezelésének a költségeit térítsék meg neki. Mire elkergették, és akkor jó, akkor ügyvédhez fordult, és ennek a pénznek akkor 150-szeresét perelte vissza, és meg is kapta, és utána érdekes módon egy pillanat alatt az összes kávéfőzőgép az egész Egyesült Államokban átállítottott 55 fokos kávéra. Hát ez Amerika. Mondd el azért meg a címét annak a weboldalnak, hát ha valaki ezt kíváncsiságból meg akarja nézni. Ez a consumerist.com. Consumerist? consumerist.com. Egy fiatal ember hallgatón kérdezi, hogy tudnátok-e tanácsot adni, milyen számítógépet vegyen magának, mivel ma végigjárta az üzleteket, és minden kereskedő a saját gépét ajánlotta. Most ott tart, ismerős hogy nem probléma. Tudja, mit vegyen. Meg kell tanulni a hardware építésnek az alapjait, és válassza ki magának. Nem, hát mondja ezt a bölcsész egyébként, hogy mire akarsz számítógépet. Így van. De vegyen egy Mac Mint, az a legjobb. Benne van minden, és arra még nincs egy vírus. Sokfélét lehet venni. Én még egyszer azt mondom, természetesen tudja, hogy mire kell neki a számítógép, és tanulja meg a hardware-nek az alapjait. Különben nem fog tudni előrelépni. Vagy pedig szerezze magának egy olyan informatikus ismerőst, akiben tényleg megbízik. De most nagyon szép, hogy bölcsész léted, de ezt mondod, hogy tanulja meg. De azért ezt az átlag felhasználótól nem tudjuk elvárni, Zoli. Én egy átlag felhasználónak számítom magam, és én megtanultam. Nem, hát szerintem te nem. Tehát azért az, hogy te hajlandó vagy időnként szétszedni a gépedet, meg kiveszel egy alkatrészt. És jelenleg a két számítógépem azért olyan, mert én válogattam ki az alkatrészeket bele. Na, tehát nem vagy átlag felhasználó. Az átlag felhasználó nem nyúl bele a gépébe. Szóval szerintem ezt nem lehet elvárni. Egyébként ez egy örök meddő vita, mint hogy melyik operációs rendszert használjuk, melyik mobiltelefont használjuk. Nem, de mondjuk el lehet mondani valamennyit, hogy mondjuk mekkora legyen a minimum processzor, amit megvegyen, hány, mennyi memóriát legyen legalább. Vigyen magával tényleg valakit, amikor biciklit vásároltam, elvittem magammal egy korábban bicikliző fiatalembert, és elmondta, hogy ennek ilyen váza van, ez így néz ki, ember nem ért mindenhez, és nyugodtan el lehet vinni valakit, aki ott az eladónak olyan kérdéseket tud föltenni, az eladó csak szétterjekedett, hogy erre most nem tud válaszolni. Rászánni, és azért vegyem a legjobbat. Viszont Budapestet meg ebből a szempontból fölösleges körbejárni, mert nem fog találni egyetlen eladót sem, aki azt fogja mondani, hogy te figyelj ne az enyémet, hanem a szomszédban van egy tök jó volt, és az övét okvetlenül azt legyük. Na, szóval lehet bennünket kérdezni itt a műsorban, csak konkrétabb kérdéseket tegyenek fel nekünk a hallgatóink, hogy például mondjuk szeretne rajzolni a géppel, vagy nem tudom én videót vágni, és akkor mi segítünk sokkal konkrétabban. Igen, hogyha csak simán netezésre akarja használni, akkor egy 3 évvel ezelőtti rég elavult gép, amit használtam, megvesz, az is jó rá. Ez is egy alapkérdés lehet, hogy használt gépet érdemes-e venni, vagy pedig inkább új gépet vegyünk. De majd, ha valaki megkérdez, akkor válaszolunk erre is. Következzen Robesz. Itt vagyok. És mivel jössz? Könyvekkel jössz, Könyvekkel jöttem, két könyvet is hoztam, az egyik itt is van nálam. A másikat meg úgy hoztad, hogy nincs nálad. A másikat pedig úgy hoztam, hogy nem bírtam tovább várni. Már múlt héten megjelent a HVG-nek a blokkönyve, amiben én is írtam. És itt azt hittem, hogy már kezembe lesz, de még mindig nincs a kezembe, de nem bírtam tovább várni, mert megjelent maga a könyv. Nem azért hoztam be, mert én is írtam bele, hanem azért, mert ez egy tök jó kezdeményezés volt a HVG részéről, és egyébként nagyon érdekes könyveket adnak ki. A másik könyv is az ő kiadványuk, ez egy Google történetével, illetve a keresés történetével foglalkozó könyv, az a cím, hogy Keres, 2006-ban jelent meg magyarul, és 2005-ben írták az eredetit, tehát viszonylag gyorsan fordították le. De ugyanakkor ugyanez a kiadó adta ki a Graphistory-t, ami egy nagyon érdekes könyv volt. És magyar mégis, történet. Igen, ami ugye a Graphisoft-nak a történetéről szól belülről, tehát maga az alapító. És egyébként ők adták ki annak idején Esther Dysonnak a 2.0-as verzió című könyvet alapvető ki, szakirodalmát. Rengeteg olyan könyvet adnak ki, amik kifejezetten izgalmasak, érdekesek, a legkúrensebbek, tehát az Egyesült Államokban, vagy éppen ahonnan hozzák, és Magyarországon is felkarolják a szerzőket, hogy olyasmiket írjanak meg, amiket esetleg nem írnának meg. És az a HVG könyv, ez a blokkönyv is ilyen. Ami most ugye a téma, a blog, az nagyon is aktuális és nagyon fontos. Aktuális. Épp az előbb említettük a fogyasztóvédelmi oldalán, hogy az is blogszerű. Tehát a könyv két részből áll, az egyik része, a nagyobbik része, az kb. Kétharmada a könyvnek, az a Bőge Györgynek a saját blog és a saját blogjának a IT lábjegyzet, ez a címe. Ez Bőge György itt volt egyébként ebben a stúdióban, és elmesélte, hogy nem csak személyes naplókat, hanem vállalati naplókat is. Igen, szakmai naplókat blog, ez egy szakmai blog, majdnem naponta vannak benne nagyon érdekes, izgalmas bejegyzések. Legutóbb például a Google-nek és a YouTube-nak a házasságáról írt egy sajátos szemszögből, de szokott színházi dolgokat is írni, ez a könyvben már nincsen benne, de hogy olyan fajta IT megjegyzések, amik őt foglalkoztatják, és a lehető legjobb újságokat, adatokat hozza, és tényleg ez egy olyan blog, amit érdemes papíron viszont látni, mert föl lehet tenni a polcra, lehet emelni, meg lehet nézni, mik voltak akkor a kúrens topikok. Nagyon-nagyon izgalmas, érdekes, hivatkozható, tehát tudományos munkaként is felhasználható. És lehet azt mondani, hogy korszakunknak egy jellemző szeglete? Egy jellemző olyan mozzanat a blog, ami most egy ilyen. Igen, és ez a másik, az a maradék egyharmada a könyvnek, az pedig ilyen bloggeres észt osztuk, mint amilyen én is voltam ebben a kötetben. Ők írták le különböző szemszögből, mondjuk gazdasági szemszögből, a társadalmi szemszögből, miért érdekesek ezek a dolgok. A szerzők között van Pécsi Ferenc, aki a média blogot vezet Polner névem, Doránszki, aki Dobó Mátyás egyébként polgári nevén, aki a Blokternek az egyik alapítója, Damjanovics Nebojsa, aki ugye marketing és PR szakértő, és hát most nem mondom végig mindenkinek a nevét, de azok az emberek... Valamint Pintér Robert, aki a saját blogját is írja az interneten. Igen, írom a saját blogomat, nyilván mert én is blogger vagyok, és így csöppentem bele ebbe a sztoriba, és az érdekes az, hogy mindenkitől megkérdezték, hogy egy oldalban mondja el, hogy számára mi a blog, tehát ne csak egy sima definíciót adjon, hanem hogy számára mi a blog, és akkor döbbentem rá, tulajdonképpen ez egy nagyon szubjektív élmény, hogy kinek mit jelent a blog a saját maga számára, és hogy tulajdonképpen ez egy saját önmagunkat megszervező alkalmazás, tehát egyrészt írja az ember ugye a nagy világnak, mondjuk annak a 20-30-50-100 embernek, aki elolvassa, vagy mondjuk megnézi, megírja saját magának, hogy meg tudja nézni, hogy mondjuk 1-2-3 évvel ezelőtt mit csinált, mi az, ami foglalkoztatta, hol járt, én például konferenciabeszámolókat szoktam föltenni. Nagyon sok funkciója van a blogoknak egyébként. Igen. Tehát a személyes hangvétel az egy rendkívül fontos dolog ebben, tehát nem egy száraz naplóról van szó. Igen, emberivé teszi. Tehát, hogy az interaktivitása is fontos. Igen, ahogy a miniszterelnöknek a blogján is láttuk, tehát egy ember arcúvá teszi azt, aki ezt a dolgot csinálja, még hogyha szakmai blogot vezet, akkor is tulajdonképpen olyan fajta stílusban írhat, amit egy cikkben nem engedhet meg magának, a saját véleményét sokkal inkább kidomboríthatja. És különösen a vállalatok szempontjából egy fontos marketing eszköz lehet, hogyha ott tesznek közé bizonyos információkat, hogyha őszintén tudnak beszélni, beszélgetünk ugye a fogyasztóvédelemről, tehát hogyha ez nem egy klasszikus marketing eszköznek, hanem egy ilyen arculatformáló valaminek képzelik el. Pár mondatot még a Google könyvről is ejtsünk. Itt lehet egy könyvben összefoglalni, beírjuk a Google-ben a keresett szót, hogy Nostradamus és kiadja. Mit lehet erre ennyit írni? Hát én még csak az első 30 oldalon rágtam túl magam. Nagyon érdekes, ez egyébként magát a könyvet egy John Battelle nevű, most nem tudom, hogy így ejtik el a nevét, fickó írta, aki a Wirednek volt az alapítója, és aztán a dotcom beomlás idején a saját cége tönkrement, és akkor elkezdett körbenézni a világban, és akkor találta meg a Google-t, és azt mondta, hogy ez egy hatalmas vállalkozásra fogja tudni kinőni magát. Ez ugye 2000-2001-nek a tája, és a Google akkor kereste az első 1 milliárdos üzletét, tehát hogy miből lesz neki mondjuk így pénze, és akkor már ő már akkor mondta nekik, hogy ez egy médiaipari vállalkozás, tehát médiával foglalkoznak, és mondták, hát nem. És akkor egy év múlva találkozott az alapítókkal, és mondták, hogy hát jó tipp volt azért ez a dolog, mert tényleg a reklámokból tök sok pénzt lehet csinálni. És a könyvnek az eleje az tulajdonképpen arról szól, hogy az emberek mikor keresnek, akkor úgynevezett szándékadatbázist hoznak létre. Tehát, hogy mindenki beleír, hogy mire kíváncsi, és a Google ezt összesíteni tudja, akkor egy hatalmas adatbázis van, amit ugye most például kihoztunk, hogy 2001-ben mi érdekelt az embereket a legjobban. Tehát, hogy hihetetlen nagy, és aztán további felhasználásra alkalmas adatbázison csücsül rajta a Google. Persze nagyon óvatos, hogy ne adja ki ezt, ne éljen vissza a felhasználók adataival, hiszen nagyon könnyű lenne őket lejáratni, és nagy testvérnek beállítani. Viszont nagyon okosak lesznek tőle, és könnyen csinálnak belőle üzletet. Igen, és most ez érdekes az én szempontomból. És a kutatóknak aha, ez egy hihetetlen nagy adatbázis lenne, ha hagynának hozzáférni minket. Igen. Tehát érdekes lenne, hogy Magyarországon mondjuk megnézni, hogy milyen fajta, hogyan alakult át a nyelv, a nyelvezet, hány kereső van. Szóból egyre több kereső. Igen. Milyen struktúrájuk a kereső kifejezések, milyen kulcsszavakon keresztül jut el a cél kifejezésig, a cél topikig Ez a cégek számára is baromi érdekes. Ugye az csak egy nagyon apró, egy csúcs, hogy beírok valami terméket, és a cég hozzárendeli a saját reklámját, hogy ebből él a Google. Uh-huh. De hogyha a cégek hozzáférhetnének ehhez, hogy az emberek mikor termékek keresnek, vagy szolgáltatásokat, akkor hogyan indulnak el, mi a gondolati sémájuk. Igen. Ebből szerintem még hihetetlen pénzeket fog a Google csinálni. Nem is értem, hogy miért nem foglalkoznak még ezzel. Szóval a könyv a Google stratégiáját ismerteti? Nem, ez a keresésről szól, és kifejezetten mondja is a szerző, hogy ő nem a Google-ről ír, hanem a keresés és a keresésnek a logikájáról, és azt mondja, hogy az emberi történelemben ez a keresés az egyik legfontosabb találmány. A kultúrának most ez a középpontjává válik. Ezért van ott a Google, és ezért tud egyre több szolgáltatást rátenni. Igen, tehát az internet, és közöttünk az interfész, az a keresőfelület. És pont mai hír, hogy nyilvánosságra hozták a Google-nak a harmadik negyedévi eredményét, és bődületesen halára keresik magukat. Az eredeti terveknek majdnem a duplája volt a zárbevételük. Irigykedünk. Van azért újdonság az informatika világában is, a szoftverek táján, és már is átadom a szót Chatmannek, mert ő az böngésző háborút egyébként már évek óta figyeli, mi magunk is. Igen, szerintem is a hétnek az egyik legfontosabb informatikai híre, hogy megjelent az Internet Explorer 7, és azt gondolom, hogyha valamit közvetítenünk kell ebből a stúdióból az Internet Explorer 7-tel kapcsolatban, az az, hogy mindenki álljon át. Elmondom miért. De eddig azt mondtad, itt fanyalogtál, hogy igen, semmi igen, új igen, nincsen igen, benne. Várja, hogy mondjam végig. Igen, vannak problémák az Internet Explorer 7-tel is. Igen, ez a böngésző még mindig nem az a böngésző, amit egy Microsoft kaliberű cégtől elvárna az ember, hogy kiadjon a kezéből. Igen, még mindig fényévre le van maradva, akár a Firefox, akár az Opera mögött. Például a szabványok követésében és a szabványokhoz való igazodásban. De ennek ellenére nagyon komoly előrelépések történtek, mind a biztonság terén, még ha maradt is néhány probléma, és komoly előrelépések történtek pontosan az ilyen webdesign, tehát a weboldalak megjelenítésének terén, és annál rosszabb állapot, mondjuk, hogyha én most a webdesign szempontjából közelítem meg, éppen ezzel foglalkozom most már jó másfél hónapja, tehát annál rosszabb állapot nincs, mint hogyha kialakul az a helyzet, hogy a félvilág még a hatost, a másik fel már a hetest használja, és nem tudod, hogy most mi van. Pedig ez így lesz. Hogy kinek készített. Mindig is így volt. Nem, szerencsére nem így le van. Egyrészt azzal, hogy a 5 év eltelt tényleg az Internet Explorer 6 kiadása óta, ma már azért komolytalan az Internet Explorer 5-ről egyáltalán beszélni. Azok, akik elhivatottan foglalkoznak ezzel a dologgal, szakmával, mint webdesign, azok mindig hozzáteszik, és mindig megemlítik, és hogyha megnézed azokat a szakmai oldalakat, ahol le van írva, hogy különböző hibákat hogyan lehet kijavítani, ott van az 5-ös is, de már nem nagyon fejlesztenek erre szerintem oldalakat, vagy nem nagyon veszik figyelembe. Annyira új a megjelenítés a böngészőben, vagy mi itt az újdonság? Ja, nem, a hetes, mondom, akkora nagy újdonság nincsen, tehát olyan nagyon nem léptek előre, inkább azt csinálták meg, hogy az Internet Explorer 6-osnak a legközismertebb hibáit, például a CSS-ben, ugye a stíluslapok kezelésében, vagy akár tényleg a weboldalak felépítésében, egyszerűen amiket rosszul kezelt, voltak ilyen őrítő hibái, hogy mit 3 pixellel elcsúsztak dolgok, amik egyszerűen megmagyarázhatatlan volt, egyszerűen rossz hibák voltak. Másképp nézett ki az oldal az Internet Explorerben, mint egy Mozilla böngészőben. Mint egy szabványkövető Mozilla böngészőben. Uh-huh. Tehát ezekre a hibákra mentek rá, ezek jól dokumentáltak, és megkeresték ezeket a dokumentációkat, és kijavították. Ezen kívül még egy csomó, hát a nagy részét tegyük hozzá, a nagy részét azért még nagyon sok más jellegű hiba van. Egy csomó újdonságot is kínál az Internet Explorer 7, ami szintén vegyesen mondható el, hogy jó is, meg rossz is. Például csináltak neki egy iszonyú csili-vili felületet, egy újat, egy kicsit ilyen víztás életérzés jön ebből is, de például amíg a korábbi Internet Explorerben, illetve az összes többi böngészőben, hogyha megnézitek, hát az Operáról nem tudok beszélni, mert azt kevésbé használtam, de mindig volt egyfajta lehetőség arra, hogy te átszabd a felületét, odarakd a gombokat, ahol szeretnéd, különösen például a Firefoxban még azt is be tudod állítani, hogy az egyes kereső mezők, a címmező, azok nagyjából milyen hosszúak lehetnek, tehát egy nagyon jó testre szabhatósága volt van a Firefoxnak is, de az Internet Explorer 6-ban is megvolt ez a lehetőség. Na, ezt most bebetonozták. Csináltak egy új, olyan felületet, amiben még a menü is csak akkor lehet meg, hogyha megnyomsz egy gombot. Balra ki vannak rakva az előre-hátra lapozó gombok, jobbra ki vannak rakva a nyomtatás, meg az ilyen dolgok, tehát abszolút nem szólhatsz ebbe bele, ezt most így megkapod, és a tiéd. Nem tudom, mennyire hátrány egyébként, és kíváncsi volnék, hogy a felhasználók hány százaléka. Ez egy érdekes kérdés egyébként, igen. Úgymond a programjait. Én leszoktam erről, hogy beállítgassam. Én viszont átpakolom rögtön a jobb oldalára ezeket a gombokat valahogy, én nem tudom miért, és úgyhogy engem kimondottan zavarni fog. Ez a része a dolognak. Viszont... Te vagy a törpe minoritás. Lehet, igen. Mit vársz, hogyha most kért ez a hetes program, hogy ugye van egy böngésző háború itt a kertek alatt, tehát a Mozilla próbálja megszerezni a százalékokat, ugye most éppen stagnál, hogy ez most vissza fogja vetni a Mozilla előtörését, vagy inkább a többi. Ezt nehéz megjósolni, azért, mert tényleg a szakemberek azt mondják, hogy azok is álljanak át Internet Explorer 7-re, már úgy értem, hogy azok is telepítsék fel az Internet Explorer 7-et. De automatikus frissítésként jön majd, ugye? Igen, állítólag, de ez nem történt még meg, pedig azt november tudjuk, elején. November elején? Igen. Tehát ezért sem fog ez a helyzet kialakulni, hogy félig Internet Explorer 6, félig Internet Explorer 7, bár persze már kering az interneten valami kód, amivel ezt le lehet tiltani már előre, tehát hogy ne akarjon letöltődni automatikus frissítésként. Ezt is meglátjuk majd. Inkább koncentráljunk tényleg arra, ami új benne. Egyrészt implementálták, tehát megvalósították a füles böngészést, tehát most már egy böngésző ablakban több weboldalt tudsz megnézni. Ezt egész jó pofán csinálták meg egyébként. Akár azt is merem mondani, hogy jobban, mint mondjuk a Firefoxban. Ez miért fontos? Én ezt nem fogom megérteni sosem. Igen, ez tényleg szemléleti kérdés, mert én használom mind a két fajta böngészőt, amiről itt beszéltünk. Sőt, Operát is. És tényleg át kell állni az embernek erre a fajta szemléletre, hogy ha jobb felső sarokba kattintasz, akkor puff, mind az összes oldal becsukódik egyszerre, ami az egy böngészőben megnyílt. Megkérdezi azért, a Firefox megkérdezi. Hát ez azt hiszem, hogy használati, tehát egy usability kérdés. Valamelyik meg nem. Én most Firefoxot használok, az megkérdezi. Valamelyik meg nem. Engem az idegesít, hogy tényleg be akarom zárni az összeset. Azért kattintottam oda. Na de korábban pedig ugye az Explorerhez szokott emberek pedig azt csinálták, hogy megnyitott 8 böngészőt egyszerre, igen. És az egyiket becsukta, a másikét megnyitva maradt. Most, hogyha bekattintott, vagy becsukott, akkor puff, kész, mind az összes. Már csak rövidenben nagyon elszaladt az időnk. Balázs, még valamit el? Még a biztonsági dolgokat emelném ki, tehát phishing, ugye adathalászat elleni védelem van benne, kitörli a történetet, tehát a böngészési történetet visszamenőleg, hogyha ez kérés. Tehát ez emiatt is tényleg ez a legfontosabb, hogy érdemes letölteni és fölrakni, akkor is, hogyha Firefoxot használunk. Magyar van már belőle? Tudtam, ma nincsen. Nincsen, és még idén nem is várható, jövő év elejére ígérik. Info szótár egy sztorival, ami a Wired magazin, említettük már ma este, igen. A neves amerikai magazinhoz kapcsolódik. És annak is a technológia rovatában olvastam, hogy egy Greg Gardner nevű ember már egyébként évek óta fejleszget egy olyan szoftvert, amelynek az a lényege, hogy a telefonszámokat mindenféle képernyőfelületre kit lehet vele iratni. Tehát miközben ő tévét néz, és valahol megcsörren a telefonja a lakásban, akkor valamilyen bluetoothos kapcsolatra alapul a megoldás, megjelenik a tévéképernyő a film közben, az a telefonszám, illetve akár a hozzárendelt név is, hogy kihívja, és ha úgy gondolja, hogy föl akarja venni, és meg akarja szakítani a tévénézést, akkor fölveszi a telefont, ha nem, hát akkor annyi, majd, hadd csörögjön, majd megnézem a filmet, esetleg utána visszahívom. Kifejlesztett egy olyan megoldást is, amivel a karórába lehet beépíteni valamilyen bluetoothos kapcsolatot, és akkor karórán jelennek meg ezek a számok, olyan helyen is, ahol mondjuk értekezeten ki kell kapcsolni a mobiltelefont, és ebben az egész történetben tényleg nagyon érdekes, ha valakit érdekel, nézze meg a Wired-nek a technológia rovatában. Viszont erről rögtön eszembe jutott, hogy a telefonszám kifejezést egyre kevésbé használjuk már a legalábbis szaknyelvi körökben, de már a köznyelvben is. Mert mi van helyette? Mi van a mobiltelefonunkban is? Hívószám. Meg mi van? Hívóazonosító. És az angolban ugye ez a caller ID. Tehát ennek egy tökéletes tükörfordítása megjelent, pedig már nem tudom, 60-70-80 éve használják azt a szót, hogy telefonszám, és most megjelent egy tükörfordítás, egy létező kifejezés. Nem zavar ez engem, tehát félre ne értsenek, csak nagyon érdekes, hogy hogy működik a nyelv, hogy működik a nyelvi logika. Jön valamilyen új technológiai irány egy a maga nyelvi kultúrájával, és rögtön felül tudja írni a befogadó nyelvi kultúrának a szokása. És igazodik ezekhez az új igényekhez? Mondhatjuk így? Hát igen, természetesen. Caller ID, azt magyarul akkor hívóazonosítónak. Hívóazonosító, de egyébként nyugodtan lehet mondani telefonszámnak is. Infószótár jövő héten is. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással hangzók.